राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2056 22 फरवरी सायं लगभग 4 बजे राम पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहता हूँ, उन बातों में 80 बातें वे शास्त्रों की, संत महात्माओं की, पुराणों की, वेदों की, स्मृतियों की समझ आई है, और जो त्रुटि हो जाए वो मेरी गलती बात है। गलती की बातों को तो ध्यान न दे करके सिद्धांत मित्र भी ख्याल रखेंगे आप लोगों की आशा है। शास्त्रों में जगह जगह इस मनुष्य की शोभा बहुत बताई है और इसको दुर्लभ बताया, दुर्लभम स्वयं वेतत कईमा अनुग्रह है मनुष्यतम भूषितम। इन बातों को दुर्लभ बताया, मनुष्य शरीर में दुर्लभ, फिर भीतर में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो जाए ये बात दुर्लभ, और ऐसा होने पर भी ऐसे महात्माओं का संग मिल जाए ये तीसरी बात दुर्लभ, ऐसे श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा। तो मनुष्य शरीर अपने को मिला हुआ है और जैसी अंतित कुछ पारमार्थिक रुचि भी अपने हृदय में है। यहाँ जो लोग आते हैं वो वास्तव में पारमार्थिक रुचि वाले ही आते हैं, तुझे निरर्थक समय बर्बाद क्यों करेंगे, क्यों आएंगे, क्या मतलब। तो ये बात है। और तीसरी बात, महापुरुष है उनका जो संग है वो भी हो सकता है, इस काम में लगे रहे इसमें कभी न कभी अच्छे महात्माओं का संग भी हो जाता है। जय कर जय पर सत्य स्नेहु सोते दल कर्मों में प्रेरित होता हुआ चलता फिरता है, कबू करी करुणा नर दे ही भगवान कृपा करके कभी किसको मनुष्य ही देते हैं, क्योंकि बिना हेतु से नहीं भगवान, बिना हेतु बिना कारण करते हैं जीव पर, ये स्वभाव है। तो उन्होंने कृपा कर मानव से दिया है तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ये छूट दी है भगवान ने, स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता छीनते नहीं। तुम अपना उद्धार करो इसके लिए तुम्हारे को शरीर दे देते हैं, इस शरीर में उद्धार कर सकते हो, ये योग्यता है आप में, ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति दे के स्वतंत्रता दी है तो अपना कल्याण करो, इससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसी कृपा भगवान की है। तो उसका सदुपयोग करना अपने हाथ की बात है। एक बात और है इसमें कि ये जो हम संसार में फंसे हैं, हम अपनी मर्जी से बसे हैं। संसार में फंसना ये स्वतंत्रता नहीं है, मूल में स्वतंत्रता है। मानव शरीर दे करके तुम चाहे जिस मार्ग में चल सकते हो ऐसी स्वतंत्रता दी, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सांसारिक पदार्थों में हम फंस गए। और सांसारिक पदार्थों में सुख लेते हैं, इसको भगवान ने गीता में कहा दुखाद है मसासुखम, माओ पेत्य पुनर्जन्म दुखाद है मसासुखम, इसको दुखालय कहा है। संसार को मानो एक परमात्मा है एक प्रकृति है, तो प्रकृति की जो रचना है वो दुखालय है और परमात्मा की जो है वो महान आनंद देने वाली चीज है। तो ये दो विभाग किया, तो दुखालय में हम अपने आप फंसे हैं, भगवान ने फंसाया नहीं है। इस वास्ते उद्धार भी अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि अपना सुधार करने की जिम्मेवारी हमारे पर ही है, औरों पर नहीं है। इस वास्ते हम उद्धार करें अपना, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाद एत। गीता में कहा कि अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। इस वास्ते अपने आप उद्धार अपने करना है, साहिबों को लोगों से बहनों से प्रार्थना है कि आप अपना उद्धार करें। केवल लालसा, संसार के पदार्थ मिलते हैं वो भी लालसा से मिलते हैं, मैं लालसा के साथ साथ प्रारब्ध उत्तम हो तो वो पदार्थ मिलते हैं। तीन बात होती है, शुद्ध उद्योग भी करे और लालसा भी हो, परंतु प्रारब्ध साथ देता है तो धन मिलता है, नहीं तो धन मिलने की जगह दरिद्रता मिल जाती है, धन चला जाता है। तो उसमें हम सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति ऐसी नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति लिए ही मनुष्य मिला है। इसमें अगर स्वतंत्रता होगी तो स्वतंत्रता किसमें होगी? इसमें जो उद्योग करता है उसको लाभ होता ही है, नियम है। सच्चे हृदय से लगन जोरदार हो सच्चे हृदय की, तो उसको जल्दी विशेष लाभ होता है, जल्दी होता है। और जो उसमें ढिलाई होती है अपनी, तो उसमें देरी लगती है, परंतु इसमें नुकसान नहीं होता। भगत कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना है नहीं हान, इसमें नफा ज्यादा है हानि नहीं होती है, अधिक लाभ लाभ की संभावना है, तो हम इसमें लाभ ले सकते हैं। जितनी ज्यादा उत्कंठा रखेंगे, जितनी तत्परता से हम लग जाएंगे, उतना ही जल्दी लाभ होगा। और जितनी ढिलाई रखेंगे, अरे उत्कंठा नहीं होगी तो उतनी देरी हो जाएगी। परंतु इसमें लगने से लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते हम लोगों को इसमें तत्परता से लगना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं के मिलने में पूर्व का प्रारब्ध कारण होता है, और इसमें परमात्मा की प्राप्ति में परमात्मा कारण होते हैं। पूर्व कारण होता है वो भी कर्मों का होता है, कर्मजन्य है, पर इसमें उद्धार करने में लाभ होता है वो कर्म पुराना कर्मजन्य नहीं है, वो प्रारब्ध का नहीं है, वो अपनी लालसा का है। और निमित्त भगवान ने बनाया है, प्रभु कृपा करके और कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, इसमें लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। ये बात देखी भी गई है कि जिन लोगों ने सच्चे हृदय से इसमें अपना समय लगाया है उसको लाभ हुआ है जरूर, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। इस वास्ते मनुष्य सच्चे हृदय से भगवत प्राप्ति में लग जाए उसको लाभ होता है। ज्यादा कम है वो तो अपनी तत्परता के साथ संबंध रखती है, परंतु लाभ इसमें होता है इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों को चाहिए कि सत्शास्त्रों को पढ़े और सप्त पुरुषों का संग करे और स्वयं भी विचार करे। तीन बातें, स्वयं विचार करे, शास्त्रों को पढ़े और अच्छे पुरुषों का संग करे। ये तीनों में विचार कर देखें तो सत्संग के द्वारा लाभ मुफ्त में होता है। स्वयं पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे बुद्धि की प्रधानता रहती है और सत्संग में जो सुनाता है उसके बुद्धि की प्रधानता रहती है, तो वे अगर जानकार होते हैं ठीक तरह से तो उसका लाभ जरूर होता ही है, नियम है। क्योंकि सत्पुरुषों की जो चेष्टा है, उनका उद्योग है, उनकी जो कृपालुता है, इन्हें की वो काम करती है, हमारी उत्कंठा काम करती है, परंतु उससे विशेष लाभ उसका होता है जो संत पुरुषों का संग करता है। जो सत्संग से लाभ ज्यादा होता है, पुरुषों के द्वारा अब लाभ उठाते हैं, परंतु उसमें हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, सत्संग में महात्माओं की बुद्धि की प्रधानता रहती है। तो विशेष बात होती है बुद्धि की प्रधानता से, और उनके साथ उनकी कृपा रहती है, कृपा एक काम विशेष करती है। जैसे गऊ का बछड़ा होता है तो गऊ का दूध पीता है उससे वो खुश होता है, परंतु दूध के साथ साथ गाय का जो प्रेम है वो बहुत पुष्ट करने वाला है। वो हुंकार करती है, ऐसा हुंकार करती है, और उसका बच्चा दूध पीता है जब वो प्रेम से चाटती है, तो उस चाटने में हुंकार करने में उसका जो प्रेम भरा हुआ है उससे बालक की पुष्टि ज्यादा होती है। तो संत महात्माओं के भीतर एक लगन होती है परमात्मा तत्व की, वो एक स्वतः होती, स्वाभाविक स्वतः। संसार में जितना संबंध है स्वार्थ में तो सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही, अपने में स्वयं परमार्थ नहीं है, स्वार्थ का बोल वाला है। इस वास्ते संत महात्माओं क्या होता है, हेतु रहित जग से उपकारी, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ के हित करने वाले होते हैं, बिना स्वार्थ हित के थे, स्वतः स्वतः स्वाभाविक। ऐसा क्यों होता है कि उनका कोई स्वार्थ होता नहीं, उसका सांसारिक स्वार्थ तो स्वार्थ है ही नहीं, और परमार्थिक स्वार्थ मेरा सिद्ध हो चुका, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, कोई कमी है नहीं। इस वास्ते उनकी कृपा केवल संतु जीवों पर होती है, मात्र से सुता सब जीवों का उद्धार करने में होती है। इस वास्ते उनके संग से लाभ विशेष होता है। हम लाभ लेते हैं अपनी इच्छा से, अपनी उत्कंठा से, अपनी वो भूख पारमार्थिक भूख होती है, चाहना होती है, उस लालसा से। परंतु महात्माओं के भीतर कृपा होती है अहेतु की कृपा, हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक। तो मनुष्य शरीर दे दिया परमात्मा ने और ज्ञान दिया महापुरुषों ने, तो उनमें युक्ति बता देते हैं बड़ी कृपा से, और कृपा पूर्वक कई भी बात बिना ही कारण स्वतः ही उद्धार करती है। इस बार से सत्संग में ज्यादा विशेष हुआ है। प्राचीनम विगत यदि पुण्यम व्रत यदि हरत्य ज्ञानांध्यम हरति परमानंद पदवीम दिशति परमानंद पदवीम। सतां संग कल्प द्रुम एवं कितनुते संत महात्माओं का संग है वो कल्प द्रुम होता है, कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे जाकर जो इच्छा करता है वो इच्छा पूर्ति होती है, परंतु पारमार्थिक उन्नति उससे नहीं होती, वस्तुओं की प्राप्ति होती है, प्राप्ति का फल है वो उस विशेषता से होता है। परंतु सतांग संग सतांग श्रेष्ठ पुरुषों का संग है कल्पद्रुम कल वृक्ष ये उद्धार करता है। किंग तंग नवेदुते कौन सी उन्नति होने करते असंभव संभव हो जाता है संतों की कृपा से, क्योंकि भगवान की कृपा रहती है। जो मनुष्य शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आज सुबह भी यही बता बताई थी बहने रे, भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, उन कृपा से उनसे विशेष लाभ होता है। लब्धवा सुदुर्लभ विदम, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, ये मिल जाता है फिर महात्मा कृपा बनती है, उससे बहुत विशेष लाभ होता है। महात्माओं की दया होती है जैसे गौ की बसा पर, तो उसे हुंकार चाटने से दूध विशेष मिलता है, दूध से भी विशेष काम करती है वो दया, ऐसे महात्माओं की कृपा विशेष काम करती है। जिस बछड़े की माता मर जाती है उसको भी दूसरी गाय का दूध पिलाते हैं, परंतु उसे रोमराजी है उसे जो शरीर की आकृति है उसमें आदमी देख करके समझ सकता है कि इस गाय का इस बच्चे की माँ नहीं है, माँ होती है तो उसमें विशेष पुष्टि आती है। ऐसे ही महात्माओं के संग से विदिक्षणता आती है। एक संत जी बात मैंने सुनी, उसने कहा कि महाराज भगवान की कृपा रही महात्माओं की दया है, तो ऐसे उन्होंने विश्लेषण सुना तो तुम सत्संग किए हुए हो, तुमने कोई सत्संग किया है, नहीं तो ये विश्लेषण नहीं होता कि भगवान की दया क्या काम करती है, महात्माओं की दया क्या काम करती है, इस बात को विशेषता से सत्संग करने वाला ही समझता है, दूसरा समझता नहीं। वो एक सामान्य कृपा सबकी होती है, वैसे होती है सामान्य कृपा परमात्मा की रहती है जीव का जीव मात्र पर, परंतु विशेष कृपा होती है उसको विलक्षणता होती है उसमें, तो महात्माओं की कृपा में अलौकिक अलौकिक विलक्षणता होती है, गौ बछड़े की समान नहीं उनसे विलक्षण होती है। एक संत के सामने किसी ने प्रश्न किया था, कभी ऐसी कहावत है रोयो बिना माँ भी बहु जन रहे, मनो रोने से माँ कृपा करती है, माँ रोने से कृपा करती है, संत महात्मा रोने की जरूरत नहीं समझते, वे स्वतः स्वभाव कृपा करते हैं। जैसे सूर्य से कहा जाए कि महाराज आप प्रकाश दे दो, तो कहने की जरूरत नहीं है, सूर्य आएगा तो प्रकाश उदय होगा, वो प्रकाश देते नहीं है, होता है स्वतः स्वभाव ही। ऐसे महात्माओं के द्वारा वो कृपा जो दुर्लभ तत्व है वो दुर्लभ तत्व स्वतः मिलता है, स्वाभाविक जीवों को मिलता है स्वतः ही। संसार में जितने अच्छे आचरण है, जितने अच्छे भाव है, अच्छी नियत है, ये देखी जाए तो सत्संग से होती है, कि ये बात देखी हुई है जिन गांव में 100-200 वर्षों में भीतर महात्मा संत नहीं आए तो ये दो भूत खड़े की तरह दिखते हैं, और जहाँ सत्संग होता है विशेष अच्छे महात्माओं का, तो उन आदमियों में विलक्षण तो आती है, ऐसा देखा है। जैसे गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, गंगा जी के लहरों से धुलते हुए बड़े सुंदर लगते हैं, ऐसे घरे हुए नहीं रहते जैसे गोल पत्थर होते हैं, बड़े सुंदर बड़ा सुंदर रंग होना खिलता है। ऐसे सत्संग करने वाले भाइयों में बहनों में स्वाभाविक एक विलक्षणता आती है, स्वतः स्वाभाविक सुख चिंता भय उद्वेग ये स्वतः कम होते हैं, स्वाभाविक ही, क्योंकि विलक्षणता प्रत्येक प्रत्येक उड़ता आती रहती है। अनुकूलता प्रतिकूल रूप संसार है, संसार तो अनुकूलता प्रतिकूल का स्वरूप ही है। और संसार क्या है, किसी घर बैठी दो दीजिए है तो संसार में प्रतिकूलता आती रहती है। प्रतिकूलता का असर जैसा सत्संग नहीं करने वालों पर पड़ता है जोर से, ऐसे घटनाओं का फल सत्संग करने वालों पर कम पड़ता है। और जितने जितने सत्संग में गहरे उतरते हैं उतना ही उनके ऊपर कम पड़ता है, दोनों दुराचार का असर नहीं पड़ता है। संत महात्माओं की कृपा का असर विशेष पड़ता है, जिनको वो समझते हैं तो समझने वालों पर विशेष होता है, तो लाभ होता है उतना ही लाभ नहीं है। अगर लाभ लेने में भी वो पूर्व का लाभ बड़ा हेतु बनता है, कारण बन जाता है, इस वास्ते परंपरा से लाभ होता है। तो सत्संग में स्वतः लाभ होता है, स्वतः अघोघ प्राचीन बिघटयति। प्राचीन जो पापों का समूह है वो नष्ट हो जाता है, पुण्यम बढ़ती पवित्रता को विस्तार करती है वो सत्संग में। आदमी सत्संग करने वाले में पवित्रता स्वतः आती है। हरते ज्ञान अंध्यम, ज्ञान का अंधकार है उसको वो सत्संग करती है। दशति परमानंद पदवी, परमानंद पदवी उसको देती है सत्संग। परमानंद जो सुख होता है, संसार का सुख है प्रारब्ध का, वो सुख और सुख देगा, परंतु सत्संग का सुख सुख दे करके भीतर के पापों का नाश करके आगे आध्यात्मिक उन्नति में वो लगाता है सत्संग। हर तक ज्ञान अंध्यम, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और परम आनंद पदवी को देता है। इस वजह से सत्संग की महिमा बहुत ज्यादा है। बात क्या है कि एक कमाकर धनी होता है, एक घोष चला जाता है, तो कमाकर के धनी होने में उसको मेहनत पड़ती है। अगर घोष जाने वाले को क्या मेहनत पड़ी, वो धनी धनी घोष चला गया, धनी घोष बैठ गया, उनका धन कमाया हुआ धन आपसे आपसे मिलता है। ऐसे सत्संग करने वालों का उद्धार, उन लोगों की उन्नति स्वतः होती है, स्वाभाविक वे घोष चला जाते हैं। तो संत महात्माओं ने कितनी मेहनत की है, कितना अभ्यास किया है, रात दिन लग करके और जो तत्व तो प्राप्त किया है हम लोगों को थोड़ी देर में बता देते हैं। वर्षों का संचय उन्हों की सत्संग से सुगमता से हम लोगों को मिल जाता है, हमारे को उतना कमाना नहीं पड़ता। घोष जाने वाले को क्या कमाऊ, कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे उनका ज्ञान अंधकार दूर करते हैं, परमानंद प्राप्त करते हैं। प्रसूते सद्बुद्धि नव नव कला पल्लवयति, सद्बुद्धि प्रसूते श्रेष्ठ बुद्धि है उसको पैदा करते हैं सत्संग। अपने आप से श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, प्रसूते सद्बुद्धि नव नव कला पल्लवयति, नई नई युक्तियां, नए नए वचन, नई नई पारदर्शक मिलती है। जैसे हमारे को आज दिन तक जो बातें मिली उनसे विलक्षण बात सत्संग मिलती है। विषय वही, एक ही विषय, एक ही बात, एक ही तरह का विवेचन, वो सुनते हैं तो पहले सुना हुआ वो असर करता है, उसे नया असर भी होता है। तो वो स्वतः होता है सत्संग द्वारा, क्योंकि सत्ता संग कल्पद्रुवृक्ष की तरह उन्हें विशेषता आती है। इस वास्ते नई नई बातें, नई नई युक्ति, नई नई बातें मनुष्य समझ में आती है। हमने भी देखा है संतों का संग करके जहाँ गए वो विषय पहले भी आया और पीछे का तो नई बात मालूम देती है। एक संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे पुरुष थे, तो एक पंडित बड़े आचार्य वो कहने लगे इनमें शक्ति है वो विलक्षण है, केवल पढ़ाई से वो शक्ति नहीं आती। तो कहा है कि वो शतांग संघ कल्पद्रुम है, कर्म वृक्ष है, कर्म वृक्ष खुद देता है दान, देता है दान। तो मनुष्य सत्संग में रूप सत्संग रूप अधिक हूँ। जो परमात्मा की प्राप्ति चलते हैं पढ़े लिखे हैं उनका रूप अधिक होता है। रूप का क्या पता कि सब लोग दृष्टि देख कर और देखते रहते हैं और देखते रहते प्रसन्न होते हैं और देखते देखते सुनते हैं उनकी विशेषता आती है विलक्षणता। तो रूप सब विद्या है स्वरूप है सुंदर तो सुंदरता उनमें वो विलक्षण आती है। लौकिक सुंदरता होती है उसका रस आता है परंतु अंत में वीरता में परिणत होता है और सत्संग का जो रस होता है वो विलक्षण रस में परिणत होता है। वीरता नहीं होती वहाँ स्वाभाविक ही अलौकिकता विलक्षणता होती है। इस बात प्रभुत है सदबुद्धि सदबुद्धि को प्रसूत है पैदा करता है। इस अवस्था संतान संग है कर्मद्रुम की तरह के क्या क्या आनंद नहीं करता तो ऐसा आनंद स्वतः होता है। जो बात सुनते हैं बात फिर सुनते हैं ये नए आदमी कहते हैं कि बार बार क्या सुनते हो कि बार बार सुनते हैं क्या फायदा वे जानते नहीं। कहते सच में ये पाप मत करो पुण्य करो अच्छा काम करो बुरा काम मत करो यही तो बात है सच बोल क्या बात है एक बार सुनो 10 बार सुनो 20 बार सुनो ये बात नहीं है। उनमें एक विचित्रता होती है जो सत्संग नया करता है उसको नई नई बातें मिलती है। वर्षों तक सत्संग करे वर्षों तक तो उनको नई नई बात मिलती है। ऐसे पारमार्थिक ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों के पढ़ने से एक बार आवृत्ति करो 2 बार करो 3 बार करो 4 बार करो 5 बार करो प्रत्येक आवृत्ति में नई नई बातें पैदा होती है। आश्चर्य आता है कि पहले पढ़ गए पर ये इस बात का ध्यान दिया ही नहीं इस तरह हमारी वृत्ति गई ही नहीं तो बार बार जाने से उस वृत्ति जाती विलक्षण होता तो उसे अनुभव होता है इस बात का। तो क्योंकि वो नया नया आते नाम पल दबी वो विस्तृत होता है अंधकार होती है नई नई युक्ति होती है और उसी अंतःकरण में दृढ़ता होती है सत्य शुद्धि। तो इस तरह से सत्संग करने से बड़ा लाभ होता है कि रोजाना क्या सत्संग करते हो तो कहा जाए रोजाना रोजाना क्या रोटी खाते हो रोटी तो वही है गेहूं खा लो बाजरे खा लो ज्वार खाया है मक्का है ऐसे दाल दूसरे धरे एक एक रोटी को क्या खा रहा है एक रोटी खाए बिना मर जाओगे अन्न खाने से आप जीवित रहते हैं। ऐसे सत्संग करने से आपके जीवनी शक्ति होती है वो जीवनी आध्यात्मिक होती है अन्न से होती है भौतिक जीवनी और उससे होती है आध्यात्मिक जीवनी। वो खुराक विलक्षण होती है वो खुराक से आदमी के स्थायी शक्ति मिलती है अनादि से मिलती है वो स्थायी शक्ति फिर भूख लग जाती है। अरे भूख तो उस सत्संग से विशेष लगती है मैं विशेष लगने पर भी पहले वाली स्थिति शक्ति स्थायी शक्ति उनमें होती है जो कल्याण कर देगी जो अपना कल्याण करे दूसरा कल्याण करे बिना उद्योग बिना परिश्रम करे हुए अजय पुरुषों का संग कल्याण करता है। तो सत्संग करने वालों के कुटुंबियों पर असर पड़ता है उनमें भी ऐसी बातें आती है स्वाभाविक ही। तो सतान संग कल्पद्रुमय न कहीं तो क्या क्या विशेष नहीं होता सब तरह से उन्नति होती है। इस वास्ते सत्संग करने से लाभ होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि आप इन बातों करते रहे। 3 बात होता ही मेरे शास्त्रों के पढ़ने से और संतों का संग करने से और विचार पूर्वक खूब अध्ययन करने से उन बातों को देखो और स्वयं विचार करो। स्वयं विचार करते हैं तो उसके बाद स्थायी होता है। सत्संग सुने सुनकर फिर विचार किया दो भाई दो अपने बहन दो चार मिलकर के ये बात बढ़िया आई फिर बात बढ़िया आई ये बात बढ़िया आई तो उनमें नई नई बातें आती है और आते बारे आने बारे भी दृढ़ हो जाती है। इस वास्ते उनसे बड़े विशेष लाभ होता है। तो कल्पद्रुमय कहीं होते क्या क्या नहीं होती। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा होती है वो स्वतः होती है, स्वाभाविक आती है। जैसे वर्षा होती है वो स्वाभाविक उन्नति करती है सब जीवों को, स्थावर जंगम सब जीवों को हर्षित करती है वर्षा। खेती प्रसन्न हो जाती है, शाम को खेती आज वर्षी और कल सुबह देखो उनके पत्तों में फर्क पड़ जाता है, विशेष आ जाती है। ऐसे आपका सत्संग मरण समय करते है, रोजाना नित्य कर्म करते है, उस नित्य कर्म में विलक्षणता आ जाती है, आपकी अलौकिकता आ जाती है, विशेषता आ जाती है, स्वतः स्वाभाविक। वही नाम जो पहले ही करते पीछे सुनते है और मैं जो रस मिलता है वो विलक्षण मिलता है। आश्चर्य आता है मनुष्य को कि ये भाई सुन का ध्यान दिया ही नहीं, ये विलक्षण बात है। छिपी हुई बात रहती है वो प्रकट होता है, भीतर से उद्भव होता है, प्रगति होती है, ऊंचे ऊंचे उन्नति आती है, वो उन्नति जिसमें परिश्रम नहीं होता। जैसे जल आया और जल नदी में आ रहा है, उसमें अगाड़ी बांध लगा दिया जाए बहुत ऊंचे तक तो वो जल इकट्ठा होता है, तो जल की गति जो दक्षिण की तरफ थी वो उत्तर की तरफ गति होने लगती है, उस गति में परिश्रम नहीं होता और गति होती है। ऐसे सत्संग में गति होती है, वो पानी बढ़ते बढ़ते अगर मान जोरदार ऊंचा लगा दिया जाए तो उद्गम स्थान तक गति हो जाती है उस जल की, पर उस गति में परिश्रम नहीं होता, सब स्वाभाविक बढ़ता है। ऐसे जिस तालाब में सरोवर में जैसे कुंड में जल भरता है तो धीरे धीरे वहां जल ऊंचा बढ़ता है, ऊंचा उनमें गति नहीं करनी पड़ती, उनको चलना पड़ता नहीं, किंतु अंत अंत में वो तालाब वो कुंड आई है, परंतु उसमें होती है ऐसी ऐसी आती है। तो सतान संग कल्प द्रुमे कैसी कैसी विलक्षणता स्वाभाविक आती है। इस तरह से भाइयों से बहनों से गनाई आप लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, लगे रहो तू, लगे रहने से आप तुम्हारी उन्नति होगी है। जैसे माँ के थनों में पाला रहता है तो दूध से तृप्त हो जाता है, मौज से मस्त हो जाता है, इस तरह से सत्संग में लगा हुआ प्राणी मस्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है, भूख मिट जाती है। माँ के दूध की भूख तो फिर लग जाती है, पर ये भूख स्थाई मिट जाती है, स्थाई संसारी भूख सब से मिट जाती है। मनुष्य धन की भूख रहती है, जो 10-20-50 रुपए जैसा तो हो या 1000 तो लाख मगेगी, अधिक भूख बढ़ती है, अधिक भूख बढ़ते भूख बढ़ते बढ़ते भूख ही भूख बढ़ती है, गोरी तृप्ति नहीं होती। और सत्संग में भूख बढ़ती है, भूख के साथ साथ तृप्ति होती है, तृप्ति के साथ साथ भूख बढ़ती है, भूख के साथ साथ तृप्ति होती है, दोनों चीजें बढ़ती रहती है, ऐसी वृक्षण होती है। अंत में उन पुरुषों के संग से उन पुरुषों के याद करने मात्र सद्य सिद्धि देख लिया। संस्वर्णनाथ सूत स्वर्णकारी ऋषि कहते सूत जी महाराज, उन संतों के संग से होता है लाभ, जो सद्य सुद्धि वही गृह एक घर में जहाँ बैठ कर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके पास में रहने वाले घर शुद्ध हो जाते हैं, उनकी हवा से दूसरे आदमी शुद्ध हो जाते हैं, वो जो जगह जमीन वो देश पवित्र होता है, पवित्र जहाँ जहाँ संत हुए उनमें पवित्रता होती है। और इसे अपात पत्र मालूम होता है, हम लोग जा रहे थे तो एक दिन की बात है, रात हो गई, रात का समय आया, समय आया तो संगस्तर है उसके हमारे साथ में साधु थे, उन्हें वो जानते थे, मैं कह रहा भाई क्या हुआ, इसे जैसे उस ऊंचाई से नीचे की तरफ आए तो विलक्षणता देखी, मैंने कहा क्या बात है यहाँ पर, कहते जैसे तो शिवा आ गई, राम सरसिद्ध जा रहे थे। तो इस तरह से संत माता जहाँ जहाँ हुए हैं उन गांवों में विलक्षणता है, उन शहर में विलक्षणता है, मसाल है वो भैदा करता है, परंतु जहाँ संत महात्माओं के तपनादि है वे जहाँ पर जिस स्थान पर रहे वो स्थान पवित्र होता है, भजन स्मरण में स्मृति आपकी बढ़ती है, नहीं नहीं नहीं नहीं बढ़ती है, किस वजह से संत महात्माओं का स्थायी होता है। देखो एक सतरसत दो पदार्थ है, एक नाशवान क्षण कोंगरे संसार के माइक पदार्थ है, इसमें नित्य क्रिया है, नित्य ही परिवर्तन होता है, और परमात्मा है उसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं, सतरस दोनों है। तो नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा, असत के भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे ही ना भाव विद्यते सदा, सदा अभाव न विद्यते, सत वस्तु का भाव नहीं होता, किन्तु भाव शक्ति विलक्षण बढ़ती रहती है, अलोक विचित्रता उसमें आती रहती है, स्वतः स्वाभाविक ही, क्योंकि वो गोद वाले बालक की तरह उनके कमाना थोड़ा ही बढ़ता है, आप से आप उनमें वृद्धि होती है स्वाभाविक ही। इस वास्ते सत्संग करने से सत्संग की बातें विलक्षण प्रकट होती है, प्रस्फुटित होती है, साफ साफ होने भी रहती है, नए सत्संग ही उतना मालूम नहीं होता जितना पुराने सत्संगी है, वे अगर ध्यान दे तो ध्यान देते ही उनमें विलक्षणता अलौकिकता विचित्रता सत्यता परमात्मा के प्राप्ति की नजीकता ऐसे उन्नति उनकी स्वतः होती है स्वाभाविक ही विलक्षण बढ़ती है। तो सतांग संग इस वास्ते भाइयों से करा है, आप भगवान के नाम का जप करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की तरफ रुचि बढ़ाओ, इन बातों को आप सुनो, संतों के चरित्र पढ़ो, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ने से उसमें विलक्षणता आती है, जिन संतों के चरित्रों को पढ़ने से आनंद आता है, ऐसे संतों के चरित्र है, उनकी जो घटनाएं है वे घटनाएं विलक्षण आनंद देने वाली होती है। इस बात से सच्चे हृदय से लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम दिशे लगे रहो भाई। फल होता है वो कच्चा होता है तो अच्छा नहीं होता, खारा होता है बढ़िया नहीं होता, सुने मिठास नहीं होता, परंतु वो लगा रहे बेली में लगा रहे, नहीं उज्जवल मिलता रहे, खाद मिलती रहे, तो फल पर पक कर बड़ा मिठास हो जाता है, मर्गी तरह बड़ा मिठास देना हो जाता है, और इतना में तृप्त होता है उस फल को, फल है अंकुर से अलग हो जाता है, काकड़ी आदि ऐसा देखा है। तो इस तरह से सत्संग में लगे हुए होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, काक हो पिक बक मरारा, सत्संग देखिए तत्काल का पर तत्काल होता, तत्काल काक हो पिक कौए के समान होता है, कोयल के समान हो जाता है, तात्पर्य क्या कि ऊपर का रंग नहीं बदलता, ऊपर का रंग वैसे ही रहता है, परंतु कौए की वाणी सुन के बड़ा उसका है, कोयल की तरह हो जाते बोलते है, काका किसका धरा रहे कोयल किसको दिए, एक जीव के कारण जग अपनों कर ले, ऐसी वाणी उनकी विलक्षण होती है, बिको मारा मक्का जैसे दूध और पानी मिला हुआ है तो दूध दूध पी लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, हंसे क्षीर में अमुक मध्यात अमुक मध्यात खीर में हंस जैसे जल के जल पी लेते हैं, पानी के भीतर पड़ा हुआ जल जल तो खेच लेते हैं और पानी पानी छोड़ देते हैं, ऐसे विवेक शक्ति बढ़ती है, रंग नहीं बढ़ता, ईश्वर का कोई बक मरा बक मरा हो जाता है, तो पक में उपगले में हंस में ऊपर उपगले शरीर में फर्क नहीं होता, कौए में कोयल में ऊपर के फर्क नहीं होता, परंतु वाणी विचित्र होती है और विवेक विचित्र होता है, तो वो अलोक विलक्षण से जागृत होता है, तो संत महात्माओं को संग करने से उनकी स्वतः पैदा होती है। एक और विलक्षणता है, धन अगर दिया जाए दूसरे को, एक से धन देता है दूसरों को तो उसे धन कम होता है, इस बात कभी ने कहा अपूर्ण कोयल कोश देते तो भारती, हे सरस्वती माता तुम्हारा ये जो धन है तुम्हारा ये अपूर्व क्या है, के दाने बढ़ते रित्यम, दान करने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, अदा देने विधि से न दान से नष्ट हो जाता है। जिन पुरुषों ने इस बात को ठीक समझा है तो वे सत्संग करते हैं तो उनका दान बढ़ता रहता होंगे। तत्व ज्ञान होने पर, मुक्ति होने पर भी उन विलक्षणता बढ़ती रहती है। शेठ जी ने मैं कहा था कि जैसे संत हुए, महात्मा हुए, तत्व की जीवन मुक्त हुए, उनका शरीर अधिक रहता है तो उनकी बातें बड़ी स्पष्ट होती है। बोध हो गया, बोध होने के बाद उनकी बातों में विलक्षणता आती है, अलौकिकता आती है उनमें। वो वस्तु तत्व तो क्या बने, बोध तो एक ही है, बढ़े क्या, बढ़े घटे क्या, वो तो निर्विकार स्वतः ही ऐसा होता है। परंतु वो ज्यादा दिन रहते हैं तो कई कई युक्तियां, कई ऐसी ऐसी बातें मिलती है जो मूढ़ आदमियों के लिए बड़ी काम की बात है। ऐसी सुंदर बातें सत्संग के द्वारा होती है। तो सिद्ध पुरुषों का भी उसमें विलक्षण होता है। इस वास्ते जहाँ सत्संग होता है वहाँ अस्य पुरुष जाते हैं। इस वास्ते सत्संग हंसता करते रहे तो वहाँ अस्य पुरुष आ जाते, महात्मा आ जाते आप से आप ही, क्योंकि वे खींचते। जहाँ आदमी माल खरीदने वाले होते हैं वहाँ माल बेचने वाले आप से आप आते हैं स्वतः ही। ज्यादा खरीदने वाले हो तो ज्यादा माल बेचने वाले आ जाते हैं। ऐसे ही सत्संग करते हैं, उसे प्रेम से सुनने वाले होते हैं तो अच्छे अच्छे महात्मा खिंच जाते हैं। बिना कहे सुने समझे बिना आप से आप मन का मन हो जाता है। एक सत्संग ही थे, गृहस्थ सत्संग ही थे और महात्मा थे गृहस्थ आश्रम में। तो अपने घोड़े को चढ़ करके गांव जा रहे थे। गांव जा रहे थे तो गांव का रास्ता जहाँ पड़ता है वहाँ घोड़े को चलावे, उधर तो चले ही नहीं और इस तरफ एक दूर जावे तो दो एक दो बार मेहनत की घोड़ा फिसलता नहीं, अड़ गया घोड़ा। फिर ठीक रास्ते पर आया तो उस रास्ते जाने करके अगर ये गांव आया उस घर के अगर ठहर गया, ठहर गया तो वक्त हो गया भोजन का और समझते हुए अभी तो रास्ते देखे तो क्या है वहाँ ठहरे। वहाँ एक था सत्संगी, उसके मन में आ रही थी बात की पूछने की, ऐसी बात आ रही कि ऐसे कोई बता दे तो अच्छी बात है। तो वो संत आए तो पहचान थी नहीं, मन से ऐसा विचार सुन रहा था कि संत संत है, ऐसे संत मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जो मिल गए बातें वही पीछे पैसे हुआ कि जो तुमने सुना थे वही संत आए। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज आप कैसे आए, मैंने तो बुलाया नहीं, आप वो निमंत्रण दिया नहीं, आप कैसे आ गए। तो उन संतों ने बात कही कि भैया घोड़ा चलते हुए अड़ गया घोड़ा, अड़ गया घोड़ा, घोड़ा चलता ही नहीं उधर, इधर ही जाता है। तो विचार किया अच्छा इधर इधर ही चलो, अपने आ गए तो इसमें आ गए। ऐसी बात सुनी और फिर एक दिन ठहर गए वहां सत्संग किया तो दोनों को भी आनंद आया, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं सच्ची तत्व के उनके सामने संत महात्मा को भी खुशी आती है, प्रसन्नता आती है कि हमारा बोध है वो सफल हो गया, तुम्हारे काम आ गया, अच्छी बात है ऐसे सफल हुआ। तब वे जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे कोई बात पूछना हो तो तुम आ जाना, अथवा तो हमारे विश्वासार कर देना, कोई भी विचार हो तो संकोच मना करना। तो कहा कि मैं इस समय किसने आपको बुलाया था, किसने कहा था कैसे आए, कहीं कहा ना घोड़ा अड़ गया, तुम्हारा घोड़ा अड़ जाने आ जाना, तुम्हारा ऐसे पुरुषों को घोड़ा अड़ जाता है, वो आप से आप ऐसे पुरुष खींच जाते खींचे, बस जानते नहीं, पता नहीं कि कौन बुलाता करता ऐसा नहीं, परंतु जाना वहां हो जाता है। ऐसी बातें संतों की भी मैंने सुनी, कई तरह की शेर जी भी कही, शेर जी श्री उनकी बात सुनी, जो जा रहे थे तो अचानक एक गाड़ी से उतर गए, बोले भाई आज तो हम यहाँ ही चलोगे। वहां एक बीमार था, उसे दर्श मिले, उसे बड़ी इच्छा उत्कंठा थी मन में कि मिले। तो महाराज आप साहब वहाँ उतर गए, आए मिले, उनके साथ सही गया। तो ऐसी बातें घटना होती है, ऐसी देखी है बातें, कही बातें सुनी है। तो इस वास्ते सच्चे लगन होते है ना, सच्चे रचे राम, सच्चे भगवान पर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो काम करना है ना। जैसे माल होता है वो बिक्री के लिए ही होता है, दूसरों को देने के लिए होता है, ऐसे संत महात्माओं का काम क्या है, उनका जीना क्यों है, बोध हो जाने के बाद में फिर जीते क्यों है, वे हम लोगों के लिए जीते, हम लोगों को ज्ञान मिल जाए इस वजह से जीते। मैंने संत से सुना कि जिस जिंदगी की ऐसी बात होती है तो वे महात्माओं की उम्र बढ़ जाती है। उम्र क्यों बढ़ जाती है, कि वो जीने सुनने वाले चाहते हैं कैसे हमारे को लाभ होता रहे, इस अधघंटा से उनकी संत महात्माओं की उम्र बढ़ जाती है, ज्यादा दिन जी जाते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा, बाकी नहीं रहा, सब काम ठीक हो गए पर फिर जीते रहते हैं, तो जीवन उनका बढ़ जाता है। इस वास्ते संतो सच्ची बात में आप लग जाओ, फिर जान में अर्जान में स्वतः स्वाभाविक भगवान की विलक्षण शक्ति आपको अपनी तरफ खींचती रहती है। सचखंड से उत्कंठा होने पर आप जब नहीं जा सकोगे तो उनके हृदय में वे बातें पैदा हो जाती है, उत्कंठा के कारण से खींच जाती है, क्यों सत्य चीज वो अविनाशी होती है, असत्य है वो अविनाशी नहीं, वो विनाशी है, और सत्य है ना भाव विद्यते सतः, सत्य का अभाव नहीं होता तो अभाव नहीं होता तो वृद्धि होती है, तो अनजान पने से स्वाभाविक उनमें वृद्धि होती है, तो उन्हें बात कर जाती है, संत महात्मा लोग खींच देते हैं, प्रारब्ध में जैसे वस्तु खींच जाती है, प्रारब्ध के पुजने भोग उनको मिलती है, इस तरह से उस संतों की ऐसी बातें है विलक्षण अलौकिक। तो इसमें भाई बहन इस तत्व को जानना चाहे, ठीक तरह समझना चाहे, इस उत्कंठा को अपने बढ़ाओ, उत्कंठा बढ़ाने से भगवान इस बात को जानते हैं, तो स्वाभाविक ही ऐसे संतों का संग ऐसी बातें आप से मिलती है, ऐसी पुस्तक मिलती है, ऐसी पुस्तक अचानक खोलते हैं देखते हैं तो वही बात मिली जो हमारे मन में थी, उत्कंठा लगी थी मन में, ये बात क्या मिले, अवस्था पुस्तक मिल जाती है, अचानक खोलते ही वही बात वो आ जाती है जो हमारे मन में थी, वही शंका का समाधान हो जाता है, ऐसे भगवान की कृपा विलक्षण है। इस वास्ते भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखते हुए सत्संग करते रहो, लगे रहो, ऐसे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, सब बन जाएगी आपसे आप ही, सत्य तत्व की तरफ केवल लालसा। बताया ना उसमें तीन कारण होते हैं, लगन भी हो और तत्परता से चेष्टा भी की जाए और फिर प्रारब्ध साथ देवे तो लोग चीजें मिलती है, और पारमार्थिक चीज केवल लालसा, वो लालसा आपसा उद्योग करा लेती है और उसमें दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, सहायता अंतर्यामी, अंतर्यामी जो भीतर विराजमान है सबके भीतर, वे सदा उसी उन्नति करते हैं। इस वास्ते बाहर के लोगों की उन्नति दिखती नहीं, सहायता दिखती नहीं, फिर भी उड़ता है, फिर प्रेम बढ़ता है, इस वास्ते उसमें प्रेम होता है, सच्चे हृदय से लगे रहो। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल आप अपनी इच्छा बढ़ाओ, लालसा बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, आप साफ मिलेगी, सब चीजें आप साफ मिलेगी, केवल चाहना मात्र से वस्तु मिलती है पारमार्थिक, और लोग किसी चीज मिलती है, लोग किसी प्रारंभ साथ में पहले किया हुआ कर्म है वो साथ देता है, तब वो चीज मिलती है, उद्योग करने में उत्कंठा करने पर भी नहीं होता, कभी कभी उद्योग तो करते है उल्टा फल हो जाता है, घाटा लग जाता है, इसमें घाटा लगता ही नहीं, इसमें नफा ही नफा होता है, वृद्धि वृद्धि होती है स्वाभाविक आप से आप स्वतः। इस वास्ते सत्संग में लगे रहो। अब थोड़ी सी एक भगवान नाम कीर्तन हो जाए, भाइयों से बहनों से कहना है कि आप लोग थोड़ी देर ठहरे, देखो लड़की के ब्याह में 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लगा दे और 10-15 हजार का तुम्हें कंजूसी कर ले तो ब्याह बिगड़ जाता है, और लगावे उसमें 10-20 हजार और लगा दे तो वाह वाह हो जाती है। तो सत्संग में सत्संग है ये तो है एक नफा, और उसमें बैठ लेना ये होता है विशेषता से। इतना समय तो खर्च किया ही, अब 5-7 मिनट और बैठ जाओ तो बहुत विशेषता होती है, नहीं तो सत्संग में भगवान नाम कीर्तन का अपमान होता है। भगवान नाम कीर्तन करने से आप उठ जाते हैं तो नाम का आप अपराध कर रहे हो, जिससे लाभ होता है वो लाभ लेना चाहिए न कि अपराध करना चाहिए, तो अपराध कर देते हैं तो उसे हानि होती है। इस बात से सत्संग में से कीर्तनों में से उठना चाहिए, प्रेम से सुनो, जब तक सत्संग हो कीर्तन हो कर ले लो।